Przede wszystkim było ciemno, nic tylko ja i miliardy rozżarzonych kul nade mną. U mnie zowią to powrotem o jednej narcie, ostatnie starcie pomiędzy mną a nocą. Nie jeden z tych uznanych wracałby karocą, musi kusić mnie czas spacerów, bo wracam piechotą zresztą. Wierz lub nie w to, jak i w to, że stworzę napięcie wzrastające niczym w horrorze. Dla tych wpatrzonych oczu, rozgrzanych jak rożen, ciężko jest spotkać kogoś o tak późnej porze. A jednak przemkła mi przed oczami postać, wtopiona w tło, a więc trudno było ją rozpoznać. Usłyszałem tylko pojebane zdanie, w mig zniknie, że wszystko wokół zostanie. To nie był idealny moment na zastanawianie, ani chwili dłużej tam nie stałem. Burzo mózgów, weź mnie deszczem, myśl nie zalej. Chociaż teraz, gdy ziewanie przypomniało mi, że czas spanie. Oto 5 minut wyrwanych spod kobuły tych wybranych, uważanych za ześwirowanych. Dla nich tych pozornie rannych, wytwór dwóch postur z PFK kompany. Oto 5 minut wyrwanych spod kobuły tych wybranych, uważanych za ześwirowanych. Dla nich tych pozornie rannych, wytwór dwóch postur z PFK kompany. Nie wiem, jak to się udało, ale ocknąłem się rano. Budził mnie wiertarkowy komando, zarusztowany ważniak niczym Marlon Brando na dzikim zachodzie, w podzięce za swą pracę w chłodzie. To nie żaden bohater, tylko my znów złodziej. Zapowiada się niemile dzień, tydzień czy dwa, chuj wie ile to potrwa. Istne fatum do rozpoznania, trwa ta fata morgana. To 5 minut wyrwanych spod kobuły tych wybranych, uważanych za ześwirowanych. Dla nich tych pozornie rannych, wytwór dwóch postur z PFK kompany. Musiałem wyjść z domu mimo braku sił. Naraz narastający hałas do tego mnie zmusił, bo dusił głębię muzyczną mej duszy. Tym razem gorzej, bo nie ominęłem burzy, a wyszło tak, że wszedłem do większej skałuży. Wylądowałem w częstochowskim centrum opadów, pełnym przemokniętych ludzi oraz spalin samochodów. Gotów jestem stwierdzić, że byłem jakby mnie nie było, wokół setki osób, co swej codzienności utkwiło. Ja i lustrzane odbicie, które się nie odbiło. Co by było mało, to się okazało, że jestem niewidzialny, że niedostrzegalny. Podejrzewam, że też nielegalny. Byłem jedynym dowodem zjawisk paranormalnych. Można powiedzieć, że zwiedzałem obce miasto, mimo tego, że właściwie to mam je na własność. Sprawiałem wrażenie, z którego jak fontanna tryska radość. Całe to zamieszanie wdarła się mała niejasność, czy jeszcze ujrzę własną indywidualność i dlaczego właściwie zostałem przemalowany na szaro. A może ty dasz radę tym koszmarom, co ta niewidny walą do drzwi, skrytek na ścianie i to wołanie. W mig zniknie, że wszystko wokół zostanie. Wylane zdanie, bo dziś dzień mnie nurtuje. W sumie co w tym dziwnego, skoro cały świat tak funkcjonuje. Oto 5 minut wyrwanych spod kobuły tych wybranych, uważanych za ześwirowanych. Dla nich tych pozornie rannych, wytwór dwóch postur z PFK kompany. Oto 5 minut wyrwanych spod kobuły tych wybranych, uważanych za ześwirowanych. Dla nich tych pozornie rannych, wytwór dwóch postur z PFK kompany.